monumentalnie ustały. To co? Idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 9:00. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. Świetny wynik Rafała Trzaskowskiego w Warszawie to krok w stronę Pałacu Prezydenckiego, mówił w Trójce minister sportu. Były wiceszef resortu sprawiedliwości ma dziś zeznawać przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. Rząd zajmie się projektem ustawy w sprawie tak zwanego babciowego. Mamy tu wątpliwości, mówił rano w mediach lider Polski 2050. Wygrana Rafała Trzaskowskiego w Warszawie z wynikiem ponad 57% głosów, gwarantująca mu drugą kadencję na fotelu prezydenta, to zdaniem Sławomira Nitrasa poważny krok w stronę Pałacu Prezydenckiego. Jednak ostateczna decyzja, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski, zapadnie po wakacjach, mówił w Trójce minister sportu i turystyki. Wydaje mi się, że Trzaskowski jest racjonalny, jest nowoczesny, bo żyjemy w XXI wieku, ale nie jest radykalny. Natomiast trzeba widzieć, że społeczeństwo się zmienia i ja dzisiaj uważam, że każdy dzień pokazuje nam, że Andrzej Duda jest archaiczny, że żyje jakąś rzeczywistością, której nie ma, ale nie rzeczywistością Polaków 20-30-letnich. Wybory prezydenckie odbędą się wiosną przyszłego roku. Wyniki wyborów samorządowych świadczą o dużym przywiązaniu wyborców do konkretnych ugrupowań politycznych, powiedział Krzysztof Kwiatkowski z Senackiego Koła Niezależni i Samorządni. Gość Polskiego Radia zwrócił uwagę, że w przypadku wyborów do władz lokalnych takie przywiązanie nie zawsze jest uzasadnione. To pokazuje jedną rzecz, jak polska scena polityczna jest zabetonowana w takim sensie, że wyborcy czują związek z tą stroną sceny politycznej, na którą już wcześniej oddali głos. Bo pewne ruchy są, ale na przykład okazuje się, że zdecydowana większość z nich jest na przykład w obrębie określonego środowiska politycznego. Senator Kwiatkowski dodał, że pojawiające się głosy o ewentualnej renegocjacji umowy koalicyjnej przez partie, które osiągnęły gorszy wynik wyborczy, należy traktować z dużą rezerwą. Podkreślił, że najlepszym sposobem pozyskania elektoratu jest stały, osobisty kontakt z wyborcami. O kulisy zakupu oprogramowania Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości będą pytać dziś członkowie Komisji Śledczej. Posłowie badający aferę nielegalnego inwigilowania polityków po raz drugi będą przesłuchiwać byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości. Zeznania Michała Wosia będą utajnione. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś mówił podczas posiedzenia jawnego, że zakup oprogramowania do inwigilacji o nazwie Pegasus został sfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości. Michał Woś uważa, że ta decyzja była zgodna z prawem, jednak na niektóre pytania członków komisji świadek nie chciał odpowiadać. Pan ewidentnie nie odpowiada, tylko próbuje rozmydlić temat. Mówiła przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Wśród pytań za zamkniętymi drzwiami ma paść m.in. kto z Funduszu Sprawiedliwości opiniował przekazanie środków na zakup Pegasusa. Mają charakter niejawny. Pan ma informacje, mówił poseł Tomasz Trela, które przekaże pan komisji w części niejawnej, jak zadam dokładnie takie samo pytanie. Oczywiście. Członkowie komisji uważają, że w trybie niejawnym świadek będzie zmuszony do przekazania wszystkich detali finansowania zakupu Pegasusa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Mamy wątpliwości w sprawie babciowego, powiedział w TVN24 marszałek Sejmu. Chcemy mieć możliwość ustosunkowania się do projektu. Chodzi o to, żeby nie był on niesprawiedliwy, podkreślił Szymon Hołownia. Jeśli mamy wielodzietną matkę, która nie pójdzie do pracy, to ona nie dostanie babciowego, jak rozumiem z tych założeń, które dostałem, zaznaczył lider Polski 2050, dodając, że nie widział jeszcze projektu. Program przygotowało Ministerstwo Rodziny. W nowej odsłonie nazywa się on Aktywny Rodzic. Rzecznik resortu Michał Syska powiedział, że ma to być część systemowej strategii wspierania rodziców w łączeniu ról zawodowych z rolami rodzicielskimi. To odpowiedź na zapotrzebowanie, na kompleksowe rozwiązania, które ułatwiałyby rodzicom opiekę nad małym dzieckiem i łączyć to z aktywnością zawodową. Celem aktywnego rodzica jest właśnie to, aby aktywizować zawodowo rodziców, zwłaszcza chodzi tutaj o kobiety. Projekt ustawy przewiduje wypłacanie trzech świadczeń dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Rosjanie powoli, ale niemal codziennie przesuwają do przodu swoje pozycje na kilku odcinkach ukraińskiego frontu. Tak jest przede wszystkim w Donbasie. Szturmy piechoty są wspomagane przez artylerię i lotnictwo. O szczegółach Paweł Buszko. Według analizującego sytuację na froncie ukraińskiego portalu Deep State, rosyjskiemu wojsku udało się przesunąć około kilometra na zachód od Bachmutu i południowy zachód od Marinki. Zacięte walki trwają też m.in. w Robotynem w obwodzie zaporowskim. Ukraiński sztab generalny przekazał, że na całej linii frontu ostatniej doby doszło do 56 starć bojowych. W nocy Rosjanie dronami Shahid atakowali tereny w głębi kraju, m.in. obwody Odeski, Połtawski, ale też graniczący z Polską, obwód Lwowski. Ukraińskiej obronie udało się strącić wszystkie z 20 bezzałogowców. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czesny sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. Fani piłki nożnej wieczorem staną przed bardzo trudną decyzją, który mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów wybrać. Oba zapowiadają się niezwykle ciekawie. O 21:00 Real Madryt zagra z Manchesterem City, a Arsenal, miejmy nadzieję, z Jakubem Kiwiorem w składzie, podejmie Bayern Monachium. Jutro dwa kolejne starcia. Paris Saint-Germain zmierzy się z FC Barceloną, w której występuje Robert Lewandowski, a Atletico Madryt zagra z Borussią Dortmund. Teraz przenosimy się na polskie boiska. Jagiellonia Białystok prowadzi w tabeli Ekstraklasy po 27 rozegranych kolejkach. O 2 punkty wyprzedza Śląska Wrocław i o 4 Lecha Poznań. Do zakończenia sezonu pozostało już tylko 7 kolejek, a w Białymstoku coraz częściej mówi się o mistrzostwie. Ze spokojem podchodzi do tego pomocnik Dominik Marczuk. Myślę, że bardziej jest to gdzieś od otoczki medialnej takie pompowanie i gdzieś naciskanie na to mistrzostwo. My od początku sezonu gramy każdy kolejny mecz i z takim nastawieniem wychodzimy. Czy zostanie jeden mecz, czy 7, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Musimy robić swoje i doprowadziło nas takie myślenie do obecnie pierwszego miejsca w tabeli i musimy ciągle iść tym myśleniem i go nie zmieniać. Jagiellonia na swoim koncie jeszcze nie ma mistrzowskiego tytułu. Przypomnę, że w meczu zamykającym 27. kolejkę Zagłębie Lubin przegrało 1-2 z Górnikiem Zabrze. A polskie tenisistki są już w Szwajcarii i myślą o meczu, którego stawką będzie udział w turnieju finałowym Billie Jean King Cup. Biało-czerwone zagrają osłabione brakiem Magdy Linet, która z powodów osobistych nie pojawiła się na zgrupowaniu. W sukces wierzy kapitan reprezentacji Dawid Celt. Podchodzę z dużą pokorą, jak do każdego meczu, z szacunkiem do przeciwniczek, z szacunkiem do rywalek, ale też z wiarą w możliwości mojego zespołu. Wiem, na co nas stać, wiem, że mamy dużą siłę ognia. Postaramy się to zaprezentować w czasie tego spotkania, natomiast zawsze przestrzegam przed hura optymizmem. Są różne mecze, nieraz przystępujemy do meczu w roli jakby faworyta, czasami w roli underdoga, natomiast zawsze mamy ten sam cel. Wychodzimy na kor po to, żeby wygrać. To się nie zmienia, ale też się nie zmienia to, że jesteśmy zawsze pełni szacunku i pokory i to powinno nas zaprowadzić do sukcesu. Polki wystąpią w składzie Iga Świątek, Magdalena Fręch, Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. Pierwsze pojedynki singlowe odbędą się w piątek, a kolejne spotkania w sobotę. Tymczasem Hubert Hurkacz zagra dziś mecz pierwszej rundy turnieju ATP w Monako. Polak, podbudowany triumfem w Estoril, postara się pokonać Brytyjczyka Jacka Drapera. Panowie na kort wyjdą około 13:00. Przed nami kolejny letni dzień, do południa słoneczny, potem może pojawić się nieco więcej chmur, a wieczorem na północnym zachodzie może także popadać. Jest również szansa na burzę. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie. Chłodniej w kotlinach górskich nad samym morzem, tam maksymalna temperatura wyniesie 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8 minut po godzinie 9. Dobrego dnia. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.

to świat się tak rozpędzi. Drewkam, drewkam, że pora dać po heblach. Drewkam. Mamy mało selfie, ale zrobimy przy stole, pijąc przy nim pierwszą kawę. Każdy by to udostępnił, a ja wolę, by to było tylko nasze. Kamil Piwot w programie trzecim. Niezwykły wiek, Kołobrzeg 1839-1939 to jest tytuł wystawy prezentującej okres rozkwitu miasta nad Parsentą. Można ją już oglądać w miejscowym Muzeum Oręża Polskiego, które tym razem zaskoczyło i w swojej ekspozycji skupiło się na prezentacji zabytków i pamiątek z życia codziennego nadmorskiego kurortu. Ponad 100 eksponatów złożyło się na wystawę prezentującą stulecie Kołobrzegu w okresie jego największego rozwoju i skoku cywilizacyjnego oraz przemian z miasta twierdzy w uzdrowisko i kurort. Historycy z Muzeum Oręża Polskiego eksponują nie tylko przedmioty związane z ówczesnym wojskiem czy urzędami. Pokazują również życie codzienne mieszkańców Kołobrzegu z przełomu XIX i XX wieku za pomocą zdjęć czy pocztówek, ale także pieniędzy, a nawet butelek i beczek po miejscowym piwie. Nie brakuje jednak także efektów badań archeologicznych. Dr Robert Dzięba, autor wystawy, mówi, że jej ostateczny kształt ewoluował aż do dnia premiery, gdyż muzealnicy wciąż otrzymywali kolejne eksponaty, które wpływały na scenariusz opowiadanej historii. Projekt, który tu realizujemy w muzeum, jest o wiele większy. Chcieliśmy go uruchomić jeszcze przed świętami, ale się nie udało. Dlaczego? Dlatego, że zostaliśmy obdarowani na święta wielkanocne wieloma prezentami. Jesteśmy zmuszeni Państwu się wytłumaczyć i chcemy otworzyć to jak najszybciej i w sumie skończyliśmy przed północą robić tę wystawę. I gdy już był scenariusz wystawy opracowany, no proszę Państwa, no tak, no przychodzi wczoraj mieszkanka Kołobrzegu, która mówi, a wiecie, miałam wyrzucić, ale w sumie Wam dam. No i przyniosła nam zbiór gazet z 27 roku. Co dokładnie przedstawia wystawa? 100 lat, 1839-1939. Zaczynamy historię opowieścią o prymasie Polski, który był tutaj uwięziony, odbywał karę twierdzy Marcin Duni. Rok 1839. Kończymy rokiem 1939, rokiem napaści hitlerowskiej na Polskę. Ale mamy tu też wątki kołobrzeskie, bo po pierwsze kołobrzeski pułk Hindenburg zrobił naloty na tereny polskie, na Pomorze. Pamiętajmy, że te 100 lat to jest także okres zaborów. Na tej wystawie, na tym wieku niezwykłym, 1839-1939, znajdziemy przeróżne zabytki. XIX-wieczne, także z wykopalisk archeologicznych. Przede wszystkim, proszę Państwa, przepiękne zestawy porcelanowe, bo wykopywano je praktycznie w całości, pogłębiając warstwy do zejścia do średniowiecza. Średniowiecze pokazywano, tych nowożytnych nie. Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego, podkreśla unikatowy charakter wystawy. Powiem szczerze, sam jestem pod wrażeniem tych wszystkich eksponatów, które tutaj Robert z panią Basią Skomiał zgromadził. Naprawdę są niezwykłe. I każdy z nich ma niezwykłą historię. Wystawę Niezwykły wiek można oglądać w Kołobrzeskim Pałacu Braunschweigów przy ulicy Armii Krajowej 13. Kołobrzeg z przełomu XIX i XX wieku odwiedził Przemysław Polanin. A my słuchamy. Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Me out like I was tangled.